Hallo, wie mach was? Jó reggelt, szia, Gyöntár. Igen? Tegnap beszéltünk, hogy tukhicsak máma, hogyha van időd, vagy gyerek ki, hogy beszélget, de csak egy beszélgetés jó. Kell. Akkor viszem akkor zenélet, rajzomat is. Minden. Akkor az, jó, de hova kell kijönni ide a Zentai úthoz? Zentai úton, igen. De hogy is hívnak? Hogy Kanyó Attila nevem. Kanyó Attila, köszönöm. Akkor gyere, ma várlak. Jó, akkor mindjárt meg van 20 perc után ott leszek, vagy 10 perc. És köszönöm a visszahallást.